mondanám azt, hogy itt van a műsor asztaltársasága, de ez most már klasszikus asztaltársaságnak sem nevezhető, annyira megfogyatkoztunk. Lesz azért ez másképp, de hát hogy... Hát tavasz van. Miért vagyunk ilyen kevesen? Hol van például Chatman? Mire tippeltek, akik itt vagytok itt az asztal mellett? Hát valahol az Egyesült Államok egyik távoli vidékén. Várjál, az is előjön majd mindjárt. Chatman itt van Budapesten, és randia van egykori Beatle fiúval. Ó, hát csak nem a jó öreg Paul. Paul McCartney koncertjén vesz részt, és ez most überelte a mai műsort. Egyébként megértem. Abszolút meg, de ki kellett volna nekünk is menni, nem? Onnan. Majd előveszem egyik lemezét otthon adás után, és meghallgatom. Na, aztán ki van Amerikában az asztaltársaságunkból? Kire tippeltek? Hát, mondjuk Szonya. Nem, de őre is mindjárt. Dragon Gyuri van, mégpedig Los Angelesben van, az E3 kiállításon. Remélem azért, hogy nem sokára... Oszlopos tag. Évek óta jár oda, ez egy ilyen szórakoztató számítógépes kiállítás. Én is voltam ott amivel ezelőtt, izgalmas dolgok vannak ott kiállítva, és remélem azért nem sokára most már Dragon Gyuri itt a stúdióból mesélhet majd nekünk. És hát akkor Szonya, május 15-e van. Ebből mi következik, kedves fiatal urak? Úgysem fogjátok tudni. Sok boldog napot, Szonya! Tudja, Dani. Szonya napja van, meg egyébként Zsófia napja is, úgyhogy Zsófiáknak is, meg a Szonyáknak is. Boldog névnapot kívánunk. És a csetelők is minden jót kívánnak. És egyébként ma a Zsófia macskáknak is névnapjuk van, mert komolyan mondom, van egy hivatalos honlap és egy gyűjtemény, aki egy és annak a szerkesztője gyűjti a macska neveket, és minden macska névnek meghatározza a névnapját. Ez miről jutott eszedbe, Zoli? Hát Zsófi napról, hogy Zsófi nevű macskáknak a névnapja is van. Ja, hát most. Te nagy macska tulajdonos. Te nagy macska rajongó vagyok, igen. És ha már névnapok és macska, a cseten a macskanévnap.hu weboldalt ajánlja a figyelmünkbe. Mondom és János Tukai hallgató. Mondom én, hogy nem viccelek. Mindez teljesen spontán, nem volt megbeszélve előre, de akkor kezdődik a modem idők. Nem maradhat el a heti hírválasztó, ami után egy tudományos diákolimpiáról fogunk beszélgetni az Intel Magyarország vezetőjével. Kiderül majd, hogy működik a szemmel irányítható egérkurzor, és ráadásul 18 év alatti mini tudósok indulhattak és értek el szép eredményeket. Vajon miért fontos ez a világ legnagyobb processzorgyártójának? Netnyelvészünk kívánságot teljesít, kérése beszél majd a TFT képernyőkről. A TFT a leglaposabb folyadékkristályos kijelző típus. PC tipp a vége felé, ez alkalommal tőlem, méghozzá egy abszolút friss és saját tapasztalatot szeretnék megosztani azokkal, akik otthoni gépüket szeretnék fejleszteni. A lényeg, egyáltalán nem érdemes csúcsgépet venni otthonra. Lesz játék is, csak tessenek figyelni. Számítógépes talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Kérlek, Zoli, hogy legyél az élő lelkiismeretem itt a műsor közben, hogyha valamit elfelejtenék, akkor nyugodtan figyelmeztes. Az előbb például megígértem, hogy lesz játékkérdés. Na. Nem felejtem el, úgyhogy gyorsan elmondom. Na, halljuk. Az a kérdés ma estére, hogy... Megfejthetem? Nem, Zoli, fog vissza magad. Légy szíves, ha kérdőjelet már látod, hallod, akkor ne válaszolj. Jó. Kérdés az, mikor lesz a távközlés világnapja? Ez a ma esti kérdésünk. Aki tudja a választ, az hívja a telefonszámunkat 328 85 55, ettől a pillanattól kezdve lehet bennünket hívni. Szalai Dani már kint van a telefonok mellett, és fogadja a hívásokat. Tehát mikor lesz a távközlés világnapja? Ha valaki esetleg benéz a Magyar Rádió portájára, akkor ott jól vigyázom, mert a távközléssel kapcsolatban talál bizonyos információkat, de nem biztos, hogy a dátum az most ott segítség lesz. Tehát kicsit rafináltabbnak kell lenni. Tehát mikor lesz a távközlés világnapja? Még mindig ott tartunk, hogy ne felejtsek el semmit. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. Avagy modemidők, ékezetek nélkül. Ja, igen. Ez még hozzá kell szoknom, mert látod, évek óta így mondjuk, hogy modemidok, és hozzászoktam. Lassan megtanulunk ékezetek nélkül beszélni. Igen, de csak a címek esetében, tehát azért, amikor... És az egyébként alátámasztja azt, amit a múltkor mondtál, hogy a nyelvre nem gyakorol ilyen rossz hatást. Hát persze, nem fogunk attól ékezetek nélkül beszélni. Mert az interneten a címekben, az URL-ekben muszáj ékezet nélküliséget használni. Úgyhogy hallgatunk javaslatára net.hu/modemidők. és akkor mindenki tudja, hogy ékezet nélkül kell beírni, és akkor megtalálja a honlapunkat. A Csüti Csati, ami hivatalos beszélgető csatornánk működik, ahogy Szalay Dani az előbb már mondta, chat.gyalogló.hu címen kell belépni, és ott a Csüti Csati szobába lehet belépni. Hogyha képernyőre rápillantok erre a szép TFT monitorra, akkor nem a Csüti Csatit látom, de rögtön egy kattintás, és hogyha oda átmegyek, ha sikerül, nem biztos, hogy sikerül, mert most ilyen furcsán kell navigálnom, akkor meg tudom mondani, hogy vannak 11-en most benn, és már az előbb Dani segítségével a hírválasztó rovatunkban be is vontuk a csetelőket, úgyhogy az ő véleményükre is hallgatunk mindjárt, de akkor most hírválasztó. És ha minden igaz, itt van a vonalban velünk Golubev Róbert. Szia Robi, jó estét kívánok! Szervusztok, jó estét kívánok! Golubev Róbert az Intel Magyarország vezetője, a legnagyobb, a világ legnagyobb processzorgyártójának hazai képviselője. És mielőtt arról beszélgetnénk, amiről mi délután csevegtünk, én hadd vonjalak be a mi kis hírválasztó rovatunkba, hogyha benne vagy. Jó? Tehetek más. Mert ez ugye úgy zajlik, hogy nem tehetsz más, leteszünk, hogyha nemet mondasz. Mivel mindig van három hírünk, és ezek közül választunk egyet, és a vendégeinket is általában bevonjuk a választásba. Ezúttal téged is, illetve a csetelőinket is. Hogyha benne vagy, Robi. Na, akkor a híreink. Hekkelés rendelésre. Ez az első. A második, fény derült az internetes árnyékszékre. Tűha. És a harmadik, számítógéptől vidő ital. Ezek közül lehet választani. Robi? Hát ez az árnyékszék, ez nagyon tetszik. Árnyékszék? Arra szavazol? Uh-huh. Jó. Árnyékszék. Zoli? Istenem, mindig zavarba vagyok, mert mind a háromról eszembe jut valami. Ez valami borzasztó. Nekem is nagyon élénk a fantáziám. De nekem egy egészen meglepő dolog jutott eszembe a legutolsó hírről, a számítógéptől védő italról. Úgyhogy arra szavazol. Igen, ez a cím, ez valahogy inspirál engem. Úgyhogy én erre szavazni. Hát szavazod, Dani. Egyetettek Zolival, a számítógéptől védő ital a legérdekesebb szerintem. Két szavazat, és a csetelőknél mi is alakult? A csetelők az elsőre, tehát ekkelés rendelésre arra szavaztak. Átikám, döntsd el. Én eldöntöm, hogy akkor beszélünk kettőről is, majd de először a hekkelés rendelésre című hír. Hivatásos hacker kezdte el működését egy magyarországi cégnél. A szokatlan új szolgáltatásra minősítéssel rendelkező szakembereket alkalmaznak. Az úgynevezett etikus hekkelés lényege azoknak a cégeknek, amelyeknek különösen fontos, hogy számítógépes információs rendszerükbe illetéktelenek ne hatolhassanak be, megrendelik, törjék fel a hálózatukat. A hivatásos hacker erre vállalkozik, és ha munkája sikerrel jár, javaslatot tesz a megrendelőnek az információs rendszer biztonságának fokozására, a gyenge pontok megerősítésére. Leginkább bankok, biztosítók és olyan nagy cégek keresik meg őket, amelyeknél nagyon fontos, hogy az ügyfelek adatai ne kerülhessenek illetéktelenekhez. Erre egyébként én számítottam pár évvel ezelőtt, amikor már volt arra példa, hogy ilyen kis tréfáskedő, vagy éppen rosszindulatú hackerek, vagy crackerek feltörtek bizonyos oldalakat, és akkor az elmés vállalkozók azt mondták, hogy hát akkor nyerjük meg őket a mi vállalkozásunk számára, nézzék hát a mi informatikai rendszerünket, hogy hol lehet megsebezni. Sőt, olyan is volt, mire is emlékszem, hogy különböző díjakat tűztek ki, komoly pénzdíjakat, meg tárgynyereményeket, különböző nagy multinacionális vállalatok, hogy na hozzánk, törjetek be, ha tudtok, és ha igen, akkor sok pénzt fogtok ezért kapni. És ez tulajdonképpen tényleg nem egy rossz tesztelés. Bizony. És Magyarországon is volt erre példa. Ugye egy cég meghirdette ezt, ráadásul nagyon fiatal, 10-20 évesekből álló cég, hogy ha az ő rendszerüket föltörik, akkor nagyon magas összegű tiamatukat. 1 millió forintos fődíj volt. Nem dollár? 1 millió forint. Szerintem 1 millió forint volt. 1 millió forint. Hát nem kis pénz volt, és nem is sikerült feltörni senkinek sem, úgyhogy ilyen szempontból sikeres volt ez akció. Tudjátok, mi az érdekes ebben a hírben? Itt a második mondat úgy hangzik, hogy a szokatlan új szolgáltatásra minősítéssel rendelkező szakembereket alkalmaz. Milyen minősítés lehet szerezni Magyarországon hekkelésből? Hol lehet minősítést, és miért lehet szerezni? Ez nekem nagyon-nagyon érdekel. Olyan, mint a kiváló áru fóruma. Igen. Otthon kiteszi a falra. Kiváló magyar termék. És kiteszi a falra, hogy ő egy minősített kiváló hekker. Vagy webmetsző, ahogy mi szoktuk mondani. Webmetsző, igen. Azon gondolkodtam, hogy esetleg ISO minősítés is lehet elkeléshez kérni. Tehát ISO minősítés. Valami van, sokféle. Robert, mit szólsz ott a vonal túl végén mindehhez? Halló, halló. Itt vagyok. Szerintem egyébként az ilyen jellegű biztonsági kísérlet azért előfordultak régebben is. Nem biztos, hogy mindig feltelenül nagy dobra verték őket. Aha. Aha, tehát itt a nagy nemzetközi vállalatoknak a működési hátterében vannak ilyen kísérletek? Meggyőződésem, hogy az igazán nagy nemzetközi vállalatok működési hátterében rengeteg olyan megoldások vannak, amelyeket nem feltétlenül hoznak nyilvánosságra. Innentől kezdene izgalmassá válni a történet egyébként. Csetelőink mit szólnak mindehez? Már legalábbis a hírhez, meg ahhoz, amit itt mi kommentálunk. Nem nagyon kommentálták eddig. Csendben vannak a csetelők, tessenek csetelni. Akkor mi itt a modem időkben megyünk tovább. A voodoo videókártyáról beszélgetnek, és a tévékimetekről. Aha, az is izgalmas. A játékkérdésünket mondom még egyszer, mikor lesz a távközlés világnapja. Erre kell válaszolni 328. Már meg is érkezett a megfejtés, úgyhogy ne is telefonáljanak már. Mert... Akkor emiatt ne telefonáljanak, viszont azt még nem mondtam, hogy mit lehet nyerni ma estére. És nem is most mondom, hanem majd később, amikor majd beszélgetünk a játékossal, később? Nem, már nincs a vonalban a játékos, de mondom neked, hogy egy veszprémi telefonáló volt, akit úgy jelenti Pitner István egyébként, és egy vírusírtót nyert, ezen kívül egy internetkalauzt, egy Business Online-t, és ha befárad a PC World szerkesztőségébe, akkor egy PC World-ot is. Úgyhogy gratulálunk Pitner Istvánnak innen a modem időből. És hogyha itt van még velünk Golubev Robert, akkor arról fogunk itt beszélgetni. Itt van, nagyon örülünk ennek, stabil a vonalunk. Ami egy kicsit folytatása is azért az előbbi témának, de csak nagyon átvitt értelemben, hiszen egy olyan diák olimpiát hirdetett meg ez alkalommal az Intel, illetve egy hozzá kapcsolódó szervezet, amin fiatalok indulhattak, és az egyik téma éppen a biztonság volt, már legalábbis a nemzetbiztonság. Ezt gondolom, hogy Amerikában most igen érzékeny téma, és ezért is választották a három idei téma közé. Ezen kívül, tehát a nemzetbiztonság hatékonyságának növelésén túl, az volt még a feladat, hogy különböző ötleteket mutassanak be az űrrepülőgépek kerámia burkolatának továbbfejlesztéséről, illetve a fogyatékosok életminőségének javításáról. De ami ebben az izgalmas, az majd most fog kiderülni Golubev Roberttől, mert hogy nagyon érdekes találmányokat, ötleteket sorakoztattak föl ezek a diákok, akik jellemzően 18 évesnél fiatalabbak. Igen, ezek a diákok olyan 13-19 év közöttiek általában. Tehát mondhatjuk, hogy középiskolások, ugye? Igen, körülbelül. Hát persze ez több mint 500 különböző ilyen előválogatásból jön össze, rengeteg országból, rengeteg iskolából, ahol az oktatási rendszer ugye különbözik. Mondjál nekünk néhány példát, hogy mivel jelentkeztek. Engem nagyon szórakoztatott az a néhány konkrét eset, amiről olvastam, de lehet, hogy te többet is tudsz elmondani. Rengeteg különböző példát, ez az ország különböző előválogatásból azért rengeteg versenyző jut. Egyébként ez pont most történik, tehát hogy tulajdonképpen ki fogja nyerni a nagy díjakat, azt ugye még senki nem tudja, mert pénteken lesz az eredményhirdetés. Aha, hát akkor erre majd jól oda lehet figyelni. Nem lehet valamit kiszivárogtatni? Hát én azt tudnám mondani, hogy hát biztos lehetne, de hát ezt természetesen én sem tudom. Aha. Ennyire azért nem vagy közel a tűzhöz, de amit én olvastam előzetesen, hogy például az idén bemutatandó kutatási projektek között van a szemmel irányítható egérmutató. Hát ez hogy működik, kedves Robert? Hát ha én ezt tudnám, ezek talán azokat a srácokat, lányokat kellene megkérdezni, akik ezzel pályáztak. Szóval ötleteket tudhatok kitalálni, hogy valami figyeli a szemnek a mozgását, stb. De valószínűleg eléggé tévednék, hogyha én ezt most megpróbálnám kitalálni. Én arra gondoltam rögtön, amikor olvastam a hírt, hogy az a bizonyos téma, amiről éppen Ned Doktor nem kértekezett itt jó múltkorában, hogy vannak emberek, akik szeretik megbüntetni a számítógépüket, belerúgnak, megpofozzák, leverik lelőtte. Lelőtte, igen, a számítógépét. Hát annak most már alkalmazható ez, hogy a szemmelverés esete lesz majd a számítógép. Valaki csúnyán összevonja a szemöldökét, és így néz a számítógépet. És akkor összesoványodik az egérmutató. Hogy elszalad az egér. Egyébként ez valószínűleg ez az ötlet a fogyatékosokkal hozható kapcsolatban, tehát lehet, hogy azok, akiknek mondjuk, akik mozgáskorlátozottak, és nem tudják az egeret használni. De itt van például, hogy egy másik esetet is említsek, az a robot, amely érzékelők segítségével képes behatárolni az épületekben rekedt személyek pontos koordinátáit. Ez meg talán olyan esetekben lehet érdekes, ahol ilyen nagy épületek vannak, és ott gyorsan, hirtelen kell megtalálni valakit, aki mondjuk... Hát valamilyen katasztrófa helyzetben, nemzetbiztonság, ugye? Nem feltétlenül kell szerintem nemzetbiztonságra gondolni, ez egy igen komoly áramszünet esetében is szerintem komoly segítséget nyújtott. Egyébként, hogyha komolyra fordítva a szót, azért, ha visszagondolunk ennek a versenynek, kiállításnak az 54 éves történetére, ami egyébként 54 éves, igaz, hogy az Intel az utóbbi 6 évben szponzorálja, azért rengeteg komoly közeli földrajzi elhelyezkedésben, sőt Magyarországról is rengeteg komoly eredménye volt már. És hát ugye ez azért is nagy dolog, mert középiskolás fiatalokról van szó, de vajon miért fontos a világ legnagyobb processzor gyártójának, hogy 13 évesekkel megírasson különböző ötleteket, és aztán összemérje ezeket? Nem csak ez fontos. Ez az egész kezdeményezés, ez az ISF, ez a tudományos és mérnöki kiállítás verseny. Ez egy nagyobb lélegzetű innováció az oktatásban, Innovation Education című kezdeményezésnek az egyik része. Az Intelnek elemi érdeke az, hogy a tudományos, matematikai, fizikai oktatás terjedjen a világban, hiszen ezek az ismeretek kellenek majd ahhoz a későbbiekben, hogy az úgynevezett tudásbázisú gazdaság fejlődjön. Tehát akkor itt egyáltalán nem ilyen közvetlen érdek van, hogy majd itt ezekből a fiatalokból kerül ki majd a jövő processzor tervező generációja, hanem hát itt ennél sokkal-sokkal közvetettebb ez a bizonyos előny. Ennél sokkal-sokkal nagyobb léptékűek azok az előnyök, de persze egyáltalán nincs kizárva, hogy egyes bizonyos ezen fiatalok által megtervezett berendezések, ötletek akár a közeljövőben is valamilyen termékké válhatnak. Milyen izgalmas lenne ezeket az ötleteket valahol a webben megnézni, de ahogy itt a hírben nézem, van is egy ilyen web oldal, a www.scisurf, tehát skysurf.org cím, ahol bele lehet nézni a verseny honlapjába, és akkor ott lehet tájékozódni arról, hogy kik indultak. Igen? Igen, hát akinek ez egy kicsit bonyolultabb, megjegyezném, mert az intel.com/education vagy per education. Uh-huh. Ezt most hogy kell mondani? Ékezettel, ékezett nélkül? Magyarul kiejtve, angolul kiejtve, szóval ezen alapon is megtalálhatja. Jó volt a kérdés felvetés, ahogy tetszik. Bulbef Robert, az Intel magyarországi vezetőjét hallottuk, köszönöm szépen, hogy felhívhattunk, és hát gratulálunk ehhez a kezdeményezéshez, még akkor is, hogyha ez Amerikából indul ki. Hát, ha majd lesz minél több magyar középiskolás, aki indulhat hát, ezen a versenyen. Volt már, és bízom benne, hogy lesz is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van itt két hír, de ugye kimaradt az előbb, amit ti nagyon szeretettek volna megbeszélni, a számítógéptől védő ital. Nem baj, hogy egy kicsit így a egészséges életmód felé is elkalandozunk időnként. Hát akkor én ezt elmondom, mert mondjam. Miért ne? Ez azt jelenti, hogy ha megiszom ezt az italt, akkor megvéd a számítógépemtől. Majd ez kiderül mindjárt a hírben. Na, halljuk. Számítógépes védőitalt, pontosabban a sokat számítógépezők egészségét védő italt találtak fel Észak-Koreában. Uh-huh. Szerintem Szalai Daninak lesz a legjobb ez az ital, mert mit is mondta legutóbb? Naponta 15 órát ülsz a számítógép? Hát változó, de hát most nagyon sokat. Most kevesebb, mert a suli azért hát sok időt elveszi. Igen. Az újdonság külön érdekessége, hogy egy olyan országban született meg, amely szegénysége okán nem túl gazdag számítógépekben. A 22 milliós lakosságnak csak elvétve van otthon kompjútere. A védőitalt sem egy magánszemély, hanem egy növénykutató intézet találta fel, és próbálta ki számítógéppel dolgozókon. A tapasztalat szerint a kompjúter koktél jelentősen enyhítette a szempanaszokat és a mentális feszültséget. Az ital receptjének részleteivel nem terhelte a világsajtót az észak-koreai KCNA hírügynökség, csak annyit közölt, hogy azt egy fa gyümölcséből vonták ki. Viszont felfedte, hogy jó illata van, és ízre édes savanyú. Hát ez valami fantasztikus. Tehát megvéd minket a számítógép ártalmaitól. Tehát például olyasmit, hogy a monitor sugároz, az amerikai gyártmányú billentyűzeteknek a hátuljára mind a mai napig rá van írva, hogy vigyázzat, mert hogy van ez magyarul, inhüvely gyulladást okoz, hogyha ilyen őrültségek ezek elterjedtek. Ezek az érdekes, hogy azért, amikor úgy érezzük, hogy kifolyik a szemünk, akkor nem azért, hogy az ilyen monitoroknál, nem a sugárzás, hanem azért, mert egy folytában egy bizonyos pontra meredünk, és ettől az állandóságtól fárad el nagyon a szem. Igen, meg keveset pislogunk, amikor a monitort nézik, kiszárad a szem, stb. De akkor megiszom ezt az egy fagyümölcséből kivont italt, és rögtön jobban leszek. Nekem erre egyébként ez volt a kulcs kifejezés, az egyfa gyümölcséből vonták ki, mert ebből rögtön eszembe jutott egy nagy klasszikusunk, egy nyelvemlékünknek egy mondata, ami úgy hangzik, hogy heon tilutoa üt igyfa gyümölcsétül gyemundoa neki méret nőm eneik. Na, ez ómagyar nyelven volt, majdnem jó, egy kicsit korábbi, ez a halotti beszédből származik. Ugye csak egy fagyümölcsétől tiltotta őt, és azt is megmondta neki, hogy miért ne egyék abból a fagyümölcséből. Hát itt most éppen nem tiltanak el tőle, hanem inkább buzdítanak ennek a fagyümölcsének a fogyasztására. Mennyit tudnál ebből idézni egyébként? Hát elég sokat, hát ez szinte napi gyakorlat nálam, ugye a nyelvtörténet oktatása során az alapmű ilyeneket azért már az ember évek alatt, évtized alatt, mert több mint 10 éve az ember úgy belerögzül. Jó háttértárad van. mint a jó nyomtatóló, tudod, megtanulom az útját. Viszont van itt egy nagyon érdekes hír, ez Dani küldt át nekem délután, és nagyon megörültem neki. Lehet, hogy még akár el is látogatnék egyszer ez a társasághoz. Számítógép gyűjtők egyesület. Jaj, nagyon jó! Imádom, ez nagyon jó. És május 17-én, azaz holnap után lesz a közgyűlésük délelőtt, hogyha valakit érdekel, ez a Puskás Tivadar távközlési technikumban, Budapesten 11. kerület Gyáli út 22 alatt található meg, és egy ilyen komplett program lesz, számítógép cserebörze például. Hát ez szenzációs. Kötetlen formában lehet régi számítógépet, részegységeket, dokumentációkat, folyóiratokat cserélni, eladni és venni a helyszínet. Nekem van otthon egy ZX Spectrumom valahol. Tényleg? Tudjátok, az a kis fekete, körülbelül akkor, nem Spectrum, hanem a ZX81-es. Az a kis fekete, tulajdonképpen belefér egy nagyobb farmerzsekinek a belső zsebébe, szóval fantasztikus. Elképzelem a párbeszédet, amint így egymással üzletelnek ezek a számítógépgyűjtők, hogy nekem van egy 82-es ZX81-em. Azért egy Commodore 64-et. Vagy mennyiért lehetne becserélni egy ZX Spectrumra? Hát az, amikor ugye indult a számítástechnika, hát az a csúcs a csúcsának a csúcsa volt, az egy ZX Spectrumot, azok a gumigombokkal, emlékeztek még rá? És hogy milyen könnyen el tudtak romlani. Egy picit még hadd idézek ebből a meghívóból, mert nagyon érdekes maga a megfogalmazás is. Azt mondja, kérünk mindenkit, aki régi számítógépét meg szeretne válni, és szeretné, hogy régi számítógépen múzeumba vagy gyűjtőköz kerüljön, az hozza el. Az Egyesület tagsága örömmel fogad minden ritka régi számítógépet, szakirodalmat. Lesz egy számítógép kiállítás. Az Egyesület tagjai régi számítógépeket állítanak ki, valamint megtekinthető a Puskás Tivadar Technikum házi számítógép múzeuma is. Ez nagyon dicséretes kezdeményezés, igazából ezeknek van értelmük szerintem. Sőt, még várják azon intézmények jelentkezését is, akik házi számítógép múzeummal rendelkeznek, valamint szponzorok, támogatók jelentkezését. Árpi, nem nevezel be, mint házi számítógép múzeum tulajdonos? Nekem csak egy Commodore 64 van otthon. Mellette meg még három másik számítógép. Hát PC-ből van még, meg egy kézi számítógép, ami nem működik, sajnos, meg van egy kisebb PC, de az működik, és azt használom is. Úgyhogy én azt még nem adtam oda. De szívesen megnézném ezt a számítógép gyűjtő társaságot, és különösképpen azért, mert ugye Kovács Győző jó múltkorában itt volt a műsorban, és egy másik, a Kossuthon van ez a digitális című műsor, akkor ott volt, és nagyon sokan jelentkeztek, hogy fölajánlanak ilyen régi számítógép részegységeket. Például az egykori Hunor, az még nem is számítógép, hanem számológép. Aha. Volt magyar gyártmányú, és két terminálja van, ilyet is felajánlottam. Közben azon gondolkodtam, hogy ezt lehetne az internet segítségével megsegíteni, tehát rásegíteni egy kicsit, hogy az interneten keresztül lenne ez a cserebere. De lehet, hogy éppen a személyes varázsát veszteni a dolog, tehát hát éppen az a jó benne, hogy ott személyesen találkoznak ebben a klubban. Igen, de nem tudnak mindig találkozni. Tehát ez van nekik egy e-mail címük, ezt elmondom, aztán megyünk is tovább. Old Computer, tehát oldcomputer@primlista.hu. Itt lehet a számítógép bűtők egyesületével fölvenni a kapcsolatot. Hangtechnikusunk még a múlt századból került ide a rádióba, mert most mondta nekünk itt a utasító rendszerünkön, hogy ő még dolgozott a Hunor 158-ason, ugye? 157-158-as, ez is egy számológép volt. Két terminálos? Vagy ez egy korszak? Két terminálos volt. Na, később majd mesélhetnél nekünk el. Info szótár, mert hogy nagyon telik az időnk, és erről az egységről fogsz itt beszélni, ami mellettem. Mutatja a Csuki Jól láthatják a hallgatók is, igen. Ez egy nagyon lapos monitor. Az egyik kollégám hívta föl a figyelmemet rá. Ugye két adással korábban, ha jól emlékszem, foglalkoztunk a kijelzőknek a típusaival. Persze Árpita jobb definíciót tudsz adni, körülbelül három soron keresztül tartott. De bocsánat, én a televízió készülékre mondtam azt, igen, a definíciót. Igen, világos, na, de tetszik. Szóval a számítógépes kijelzőknek az egyik típusa, amiről a nagyobb csoportjáról ugye beszéltünk már, az LCD-ről, tehát a Liquid Crystal Display, tehát a folyadékkristályos kijelzőről, és ennek az egyik típusa, amelyik egy jobb fajta felbontást, élesebb, jobb képminőséget ad, tehát ez is LCD kijelző, de egy altípusa, amiről most szeretnék beszélni, az a TFT, ami egy nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik, a thin film transistor, tehát ilyen vékony rétegű transistor, tehát valamilyen különleges transistor típusnak a rövidítése. Pontosan így mondják a szaknyelven, hogy vékony rétegű transistor. Vékony rétegű transistor, és az egésznek a lényege, hogy egy nem akarok nagyon belemerülni, utána néztem, de fölösleges, tehát egy jó, igen jó minőségű és meglehetősen drága fajtájú, nagyon lapos, nagyon vékony és nagyon jó felbontású monitor típust jelent ez. Amiért ez érdekes nyelvileg, az már szinte lerágott csont, hogy rövidítésből vált mozaik szóvá, és ez így elterjedt a szűk szakmai köznyelből a tágabb szakmai nyelvhasználatba. Hát a nagy áruházaknak a polcain mindenhol ki van írva, hogy TFT, és az emberek bele se gondolnak abba, hogy ez mi is valójában, de emellett amiért ez érdekes, hogy ebben a TFT rövidítésben nincs benne a monitor, vagy a kijelző szó. Tehát az LCD-ben ott van a Liquid Crystal Display, tehát aha, kijelző. A CRT-ben ott van a Cathode Ray Tube, tehát a cső, a tube, ugye a képcső. Ebben nincs, ebben az egyik rész... Nem rövidült bele. Nem rövidült bele, hanem az egyik részegységére rövidült le ez az egész rövidítés. Hát érdekes TFT. Nagyon. Már csak másfél percünk van, úgyhogy én itt a mai PC-t... Ez egy jó hosszú elköszönésre elég. Igen, a PC-tipről csak annyit, hogy az utóbbi napokban sikerült úrrá lennem az otthoni számítógép problémákon. Na, működik. Működik a gépem, és egy nagyon fontos tapasztalatom az, hogy szerintem mostanában kerültünk el arra a bizonyos pontra, hogy átlendült az mindenki által elérhető számítástechnika, a PC-k, hetekben kapható PC-k és alkatrészek világa, oda került, hogy most már nem elérhető. Érdemes a legcsúcsabb technikát megvenni, hiszen a mondjuk a közép szintű és annál egy picit gyengébb processzorral meg merevlemezekkel felszerelt gépekkel is már olyan eredményt lehet elérni, ami mondjuk 5 évvel ezelőtt még csúcs teljesítmény volt. Tehát azok a gépek, amik akkor magyar voltak... Szóval nem tudjuk kihasználni a kapacitást. Abszolút. És ez vonatkozik mondjuk a legújabb játékokra is, mondjuk azoknál a legkevésbé, de mondjuk azokra az alkalmazásokra, hogy internet, vagy éppen szövegszerkesztő, azokra most már az ilyen pár ezer forintos processzorokkal is olyan eredményt lehet elérni, ami mondjuk pár évvel ezelőtt még csak az álom kategóriájába tartozott. Remélem, erről a témáról később még egy picit részletesebben is beszélhetünk, mert szerintem nagyon izgalmas, ami most már kialakult a piacon. De eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network, gondolsz a net.hu/modemidők. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, Az internetkalóz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modern Idők Asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!